أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، biz bugünkü dersimizde Allah izin verirse eğer aile nasıl olmalıdır, aile nasıl algılanmalıdır veyahut da aile fıkhı İslam'a göre aile derslerinden aile içinde çıkacak olan veya çıkması muhtemel olan sorunlara karşı eşler nasıl davranmalıdır, nasıl birbirlerine karşı muamele etmelidir, bugün onu anlatacağız. Şimdi tabii konumuza geçmeden önce, yani şayet ailede sorun yaşanırsa erkek ve kadın arasında nasıl davranmalılar konusuna geçmeden önce şunu söylemek lazım evvela. Bir evlilikte sorunların olması gayet normaldir. Kadın ile erkeğin bazı konularda anlaşmaması, hatta bazen kavga etmesi gayet normaldir. Niye? Çünkü hem bu şer'an böyledir, hem de aklen böyledir. Yani şer'an böyledir. Yeryüzünde Allah Azze ve Celle'nin emirlerini en güzel yerine getiren ve bu konuda Allah Azze ve Celle'den tasdik almış olan, Allah tarafından tezkiye edilmiş olan, peygamber de dahil olmak üzere sahabelerin de ailelerinde bazen huzursuzluk, mutsuzluk, işte boşanmaya kadar varan anlaşmazlıklar olabiliyordu. Veya peygamberimiz eşlerine kızıp onlara yaklaşmayacağına dair yemin edebiliyordu mesela. Veyahut da peygamber aleyhissalatü vesselam eşlerinden dolayı başı ağrabiliyordu mesela. Yani veyahut da peygamberimizin hanımları peygamberin kendilerine adaletsizlik yaptığını düşünebiliyorlardı mesela. Demek ki, yani biz daha önceki derslerimizde demiştik ki, insan eğer Allah Azze ve Celle'nin kadının erkek için, erkeğin de kadın için koymuş olduğu bir takım hakları yerine getirirse, bu aile İslam'ın öngörmüş olduğu bir aile olur. Yani İslam'da aile nedir? İslam'ın öngördüğü aile, içerisinde tarafların sükunet bulduğu, aralarındaki ilişkinin de sevgi ve merhamete dayalı olan bir kurumdur demiştik. Lakin bu hiç sorun olmayacak anlamına gelmez. Veyahut da hiç kavga olmayacak anlamına gelmez. Niye? Çünkü dediğimiz gibi, yani yeryüzünde birbirinin hakkını gözetme konusunda en hassas olan insanların bile, peygamber de başta olmak üzere, ailelerinde ve evlerinde bir takım sorunlar yaşanmışsa, kavgalar olmuşsa, birbirlerine seslerini yükseltmişlerse, demek ki sorun olabilir. İkincisi ise, bu aklen de böyledir. Yani iki tane insan bir arada yaşıyorsa ve aralarında hiçbir sorun olmamışsa, burada bir problem var demektir. Çünkü Allah Azze ve Celle her insanı farklı fıtratta, farklı şeyleri seven, farklı şeyleri beğenen, normal zamanlarda, normal duygusal olduğu zamanlarda ise çok farklı tepkiler veren bir şekilde yaratmış. Hali böyle olan insanlar bir arada yaşayacaklar ve bu bir arada yaşama sonucunda hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı olmayacak. Anormal olan şey budur. Yani anormal olan sorun değil, anormal olan insanın olduğu yerde sorunun olmamasıdır. Ondan dolayı mutlaka, şayet bu en asr-ı saadet dediğimiz dönemde dahi olmuşsa, bizim evliliklerimizde de ne kadar dikkat edilirse edilsin, ne kadar haklara riayet edilirse edilsin, bir takım sorunlar muhakkak ki olacaktır. Mühim olan, sorun çıktıktan sonra, ortada bir problem baş gösterdikten sonra o dönemin insanının yaptığı gibi yapabilmektir. Yani hani geri dönüşü mümkün olmayan yollara girmek, birbirinin kalbini bir daha onarılmayacak şekilde kırmak mesela değil de, daha ziyade onların yaptığı gibi sorunlara nasıl çözüm bulmalıyız diye bugün inşallah bu konuyu konuşacağız. Yoksa zaten dediğimiz gibi, yani sorun olmaması mümkün değildir. Çünkü en hayırlı olan nesilde bile bu anlamda sorunlar olmuştur. Şimdi aile içi sorunları anlatırken Allahu alem şöyle dememiz biraz isabetli olur, konunun daha iyi anlaşılması açısından. Aile içindeki sorunları iki kısma ayırabiliriz. Yani birincisi diyebiliriz ki, bu konuda sorun çıkmadan önce eşlerin yapması gerekenler. İkincisi, sorun çıktıktan sonra, yani artık sorunun önünü alamayıp tedbirler yetersiz kaldığında ve sorun açığa çıktıktan sonra eşler ne yapmalıdır diye konuyu iki bölümde inceleyebiliriz. Şimdi bir aile, bir kadın ve erkek eğer sorunsuz veyahut da çok asgari düzeyde sorunla yaşamak istiyorlarsa veya çıkan sorunların umumi olarak ailenin mutluluğunu, huzurunu etkilemesini istemiyorlarsa eğer, yani çıktı sorun bitti, halloldu, çözüldü gibi olmasını istiyorlarsa, sorun çıkmadan önce bir takım şeylere dikkat edilmesi lazım. Bu dikkat edilen unsurlar velev hepsi yerine getirildikten sonra bile sorun çıkıyorsa, bu defa ailelerin sorun çıktıktan sonra bazı şeylere dikkat etmesi gerekir. Şimdi inşallah birinci olaraktan bir ailede sorunlar baş göstermeden veya gösterse bile ailenin genel mutluluğunu engellemeden önce eşler nelere dikkat etmelidir diyecek olursak eğer, birincisi kadının da kocanın da eşit olaraktan şunu bilmesi gerekir. Birinci nokta, kadının da kocanın da eşit olarak bilmesi gereken şey, aile karşılıklı fedakarlık isteyen bir kurumdur. Aile karşılıklı fedakarlık isteyen bir kurumdur. Eğer iki taraf da bazı konularda fedakarlık yapmazlarsa sorunun çıkması ve bu sorunun ailenin genel huzurunu ve mutluluğunu etkilememesi mümkün değildir. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Yani ben bir erkek olarak veya bir kadın, bir bacımız kadın olaraktan şunu bilmesi gerekir. Sadece benim bir tarafın fedakarlık yapması, sadece bir tarafın bazı şeyleri alttan alması, bazı şeyleri görmemezlikten gelmesi, yuvayı kurtarmak veya huzurlu bir hale getirmek için yeterli değildir. Çünkü insanoğlunun bir kapasitesi var. Sürekli bir taraf fedakarlık yaparsa, belli bir yerden sonra artık tahammül gücü azalıyor, tahammül edecek yer kalmıyor ve bu defa çok büyük, çok küçük meselelerden çok büyük problemler, yuvanın yıkılmasına kadar gidebilecek olan problemler ortaya çıkıyor. Mesela özellikle bu konuda yani pratik olarak karşılaştığımız en büyük sorunlardan bir tanesi şudur. Kadının kendi babasının evini kocasının evine taşıması, kocanın da kendi babasının evini kendi eşinin evine taşıması veyahut da kadının ben buyum, ben bu şekilde büyüdüm, ben bu şekilde yetiştim deyip kocaya kendini kabul ettirmeye çalışması, kocanın da kardeşim ben böyleyim, ben böyle bir evde büyüdüm, ben böyle bir yerde büyüdüm diyerekten kadına kendisini kabul ettirmeye çalışması. Böyle bir ortamda mümkün değil evlilik müessesesinin huzurlu ve mutlu bir şekilde yürümesi. Ya o evlilik yuva yıkılacak veyahut da iki tarafın da sürekli problem, sürekli kavga, sürekli gürültü şeklinde rahmet olması umulurken azap olan bir yuva söz konusu olacak. Onun için iki taraf da fedakarlık yapmayı baştan kabul edecekler. Yani mesela bu konuda bir basit bir örnekle anlatırsak eğer, örnek verelim, diyelim ki ben kendimden örnek vereyim. Yani ben diyelim ki doğuda yetişmişim. Doğu aile kültüründe yetişmişim. Yani kadının çok fazla söz hakkına sahip olmadığı, işte erkeğin daha ziyade söz hakkına sahip olduğu, çok fazla kadınla diyaloğa girmediği mesela, hiç mutfakta erkeğin görülmediği, hiçbir zaman kadına yardım ederken bir erkeğin görülmediği bir ortamda yetişmişim. Geldim, ben batıdan evlendim. Yani diyelim ki işte üniversitede okumuş, işte biraz daha aile yapısı modern olan, biraz daha işte ailede erkekle kadın birbirlerini anlayışla karşılayan, kadınlara da söz hakkının tanındığı bir ailede yetişmiş bir kadınla evlendiğimi farz edelim mesela. Aynı eve geldik. Şimdi ben babamın evinde gördüğümü, babamın anneme yaptığını eşime yapmaya kalkarsam veya annemin babama gösterdiği muameleyi eşimden beklersem bu aile ya yürümez veyahut da eğer yürüyecekse de bile bu aile allak bullak olur. Yani mutluluk, huzur denilen bir şey olmaz misal. Onun için ben eşimi o şekilde kabul edip o şekilde ondan istifade etmeye çalışacağım. Eşim de beni bu şekilde kabul edip bu şekilde benden istifade edecek. Ne olacak doğal olarak? Ben biraz esneyeceğim. Eşim de biraz katılaşacak. Yani ben kendi katılığımı korusam, eşim de kendi esnekliğini korusa bizim bir arada yaşamamız dediğim gibi ya mümkün değildir ya da azaptır. Ama ben biraz katılığımdan esnesem, babamdan annemden gördüğümü esnetsem, eşim biraz babasından annesinden gördüğünü veyahut da kendi ortamında yaşadığını biraz daha katılaştırsa, biraz daha dikkat etse bu konuda, biraz daha hassas olsa veya diyelim ki eşinin aile yapısını anlamaya ve tanımaya çalışsa Allah'ın izniyle sorun biter. Yani burada erkeğin kendi gördüğünü dayatması, kadının da kendi gördüğünü dayatması mümkün değildir. Veyahut da mesela örnek ailelerde genelde sorun olan, problem olan konular. Şimdi her evin bir düzeni vardır. Mesela diyelim ki çok titiz bir annenin evladını düşünün. Yani anne her gün evini temizler. Ev sürekli tertemizdir. Yemek, evde 3 öğün yemek yenir. Yemek saatleri bellidir. Her şeyi yerinde bulursun ve tekrar yerine bırakırsın. Diyelim ki böyle bir kardeşimiz tam zıddı olan bir bacımızla evlendi. Yani evde herkesin kendine yemek yaptığı, yemek saatlerinin belli olmadığı, temizlik bayramdan bayrama, bahardan bahara mevsim değişmesiyle temizlik yapılan bir evde diyelim yetişti. Yani bir şeyi bir yere koyduysan onu bir daha orada bulman mümkün değil. Şimdi burada eğer erkek kendi alışmış olduğu düzeni kadına dayatırsa ve illaki bu olmalıdır diye üzerine giderse, yani orada bir mutluluğu, bir huzuru aramak abes olur. Hakeza kadın da anasının evinde gördüğünü veyahut da yetişme tarzını getirip kendi evinde uygulamaya çalışırsa, yani ben buyum, ben bu şekilde gördüm, başkasını bilmem derse, hakeza orada huzur ve mutluluk aramak mümkün değildir. Şimdi bir de özellikle hani bizim aile yapılarımızda, yani Anadolu insanının veyahut da Türkiye insanının genel olaraktan aile yapısında, işte modern olan, kemalist olan vesaire bunların dışındakilerde evlendikten sonra boşanmak gerçekten çok zordur. Yani hem kadın için bu çok zordur, hem de erkek için bu çok zordur. Hele bir de çocuk olmuşsa, arada bir de çocuk varsa, bu artık neredeyse iki taraf için de mümkün değil gibi görünüyor. Arada huzur da kaçınca, taraflar birbirlerine nefret gözüyle veyahut da hiç ben bundan bir hayır görmedim gözüyle bakmaya başlayınca, bir taraf kendi o olumsuz fıtratını evde dayatınca, bu sefer o aile bir ömür boyu çekilmez bir hal alıyor. Yani sürekli stres, sürekli gürültü, sürekli kavga halini alıyor. Onun için bizim gibi kültüre sahip olan insanların bu konuda çok daha dikkat etmesi lazım. Yani hem erkeğin hem de kadının. Yani boşanmıyor diye bir aile mutludur anlamına gelmez bu. Hani başka kültürlerde bu böyle olabilir. Yani bir aile boşanmıyorsa, devam ediyorsa demek ki mutludurlar. Ama bizde öyle değil. Yani çünkü boşanmama için hayat zindan bile olsa birçok sebep var insanların önünde. İnsanların birçok korkusu var. Onun için bizim çok daha dikkat etmemiz lazım. Başkaları bir dikkat ediyorsa bizim iki, üç dikkat etmemiz lazım. Ta ki ailemizi huzurlu ve mutlu bir yuva haline getirebilelim. Bu sebepten ötürü yani birinci nokta budur. Erkek de fedakarlık yapacak, kadın da fedakarlık yapacak ve aile fedakarlık kurumudur. Taraflardan bir tanesinin fedakarlığı tek başına kesinlikle yetmez. Taraflardan bir tanesinin fedakarlığı belli bir süre yeter. Ama belli bir süreden sonra tahammül sınırını aştı mı artık patlama noktasına gelir ve o yuvada huzur diye bir şey kalmaz. Kendi ahlakımızı, kültürümüzü, geleneğimizi, örfümüzü, kişiliğimizi karşımızdaki muhatabımıza dayatmayalım. Bilakis onu anlamaya çalışalım. Gerekiyorsa biz biraz esneyelim, karşımızdakini de biraz katılaştıralım veya tam zıddını ne yapacaksak ama ortak adım ataraktan ortak fedakarlık yapmak zorundayız. İkinci mesele ise sorun çıkmadan önce tarafların dikkat etmesi gereken mesele ise kadın haklarını, erkek haklarını anlatırken de değinmiştim, anlatacağımızı söylemiştim. Tarafların birbirini tanımaya çalışması gerekir. Yani bir kadının da bir erkeğin de kendisine şu noktayı dert edinmesi gerekir. Mesela diyelim ki bir kadını ele alalım. Bir, erkeklerin umumi özellikleri nelerdir? Yani bunu bilmek için çok ciddi bir araştırmaya gerek yok. Çünkü her kadının etrafında mutlaka abisi, babası, amcası, dayısı neyse erkekleri zaten görmüş ve tanımıştır. İkincisi, benim eşimin hususi özellikleri nelerdir? Yani benim eşim bir insan olaraktan onun ne tür özellikleri vardır? Bunu tanıması gerekir. Hakeza bir erkeğin de eşi için aynısını yapması gerekir. Bakın bu olmazsa eğer, yani taraflar birbirini tanımaya çalışmazsa, bu zaten sorumsuzluğun göstergesidir. Yani bir insan gerçekten sorumluluk sahibi bir insansa, karşısındaki insanla muhatap olduğunda, ben onun haklarını ihlal etmeyeyim, bu ilişki kaliteli ve seviyeli bir ilişki olsun diye düşünüyorsa, karşısındaki insanı tanımak için bir çaba gösterir. Ama değilse, çok da umurunda değilse, iyi olmuş, kötü olmuş, kaliteli olmuş, seviyeli olmuş veya olmamış, Bu umrunda değilse bunu önemsemez. Yani mesela diyelim ki misal, tabii bu burada anlatılacak bir konu değil. Yani erkek özellikleri nelerdir, kadın özellikleri nelerdir? Ama sadece örnek babından olsun diye söylüyorum. Mesela bir kadının şunu bilmesi lazım. Her erkek Allah'ın onu yaratmış olduğu fıtrat gereği sözünün dinlenmesinden hoşlanır. Yani çünkü Allah azze ve celle onu kayyım olarak yaratmıştır. Onu bu şekilde yaratmıştır. Ve her erkeğin umumen böyle bir vasfı vardır. Yani bir şey söylendiğinde o sözü ikiletirilmezse, o sözüne itaat edilirse veyahut da dinlenirse bunu kendisine bir saygı, kendisine bir sevgi olarak kabul eder. Ve karşısındakine karşı onun da tavırları ve davranışları değişir. Mesela hiçbir erkek sözüne karşı inatlaşılmasından hoşlanmaz. Onun için misal kavgalar genelde erkeklerin arasında olur. Kadınların arasında çok ciddi kavga olmaz veya kadınların kavgası en fazla söz dalaşından öteye geçmez. Ama erkeklerin öyle değildir. Yani genel olaraktan erkekler daha hırçın, daha kavgacı, fiziki olarak birbirlerine müdahale eden varlıklardır. Sebebi ise erkek bir şey söylediğinde veya kendi istediğinin yapılmasını istediğinde bunun reddedilmesi veyahut da karşı çıkılmasına verdiği tepki çok çok büyüktür. Ama kabul edildiğinde, karşısındaki onu dinlediğinde ise göstermiş olduğu olumlu tepki de çok çok daha güzeldir. Ondan dolayı mesela her kadının bunu bilmesi lazım. Yani çok basit bir şey olabilir. Misal nedir? İşte bu sehpayı buradan kaldır buraya koy. Yani kadın şunu düşünebilir. Yani bu sehpa burada, yeri burasıdır. Hani ev işi kadına aitse bunun yeri burasıdır. Burada kalmalıdır diye. Doğrudur da ev işi kadınındır. Kadın daha iyi bilir sehpanın nerede durması gerektiğini. Ama eğer o anda o sözü dinlerse, yani buna itiraz etmesi erkeğin ona bakış açısını değiştirir. Ama buna itaat etmesi ise erkeğin ona bakış açısını güzelleşmesini sağlar. Bir de bununla beraber, yani bu umumi özellikleri bilmekle beraber, mesela erkek kendisine danışılmasının bunu erkekliğiyle bağlantısını kurar. Yani bir kadın, erkek şöyle bir fıtratı vardır. Kadının kendisine muhtaç olduğunu düşünür. Kadının kendisine sığındığını düşünür. Duygusal olarak. Kadının bütün meselelerini erkeğe danışması veyahut da işte onun fikrine danışması, iki fikir varsa ortada eşinin fikrini kendi fikrine takdim etmesi bir erkeğin o kadına bakış açısını güzelleştirir. O kadına davranışlarını daha da güzelleştirir. Bir de tabii bununla beraber bir takım hususi özellikler var. Yani bu artık aileden aileye değişir. Yani her kadının benim kocamın sevindiği noktalar nelerdir? Kocamın kızdığı noktalar nelerdir? Her erkeğin de benim eşimi sevindiren, benim eşimi işte güzelleştiren noktalar nelerdir? Veyahut da benim eşimi sinirlendiren, hoşnutsuz bırakan noktalar nelerdir? Özel olaraktan bunu anlamaya çalışması gerekir. Lakin burada özellikle benim anlatacağım konu şurası. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin kadınları yaratmış olduğu bir fıtrat var. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da özellikle bu fıtrata dikkat çekiyor. Ve bütün erkeklerin de buna dikkat etmesi lazım. Yani mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste diyor ki اِسْتَوْسُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا Kadınlar hakkında hayırla onlara muamele edin. Yani benim nasihatim olarak kadınlara hayır ile muamele edin. فَاِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعِ Çünkü kadınlar diyor kaburga kemiğinden yaratılmışlardır. وَاِنَّ اَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ عَلَاهُ Ve diyor o kemikteki en eğri olan, yamuk olan kısım da onun en üstüdür diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, sen onu düzeltmeye kalkarsan onu kırarsın. Ve senin onu kırman da onu boşamandır. Sen onu kendi haline bırakırsan eğri kalır. Yani o eğriliği onda devam eder. Aman kadınlara hayırla muamele ediniz diyor. Mesela bütün erkeklerin bu konuya özellikle dikkat etmesi lazım. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kadını bu kemiğe benzetiyor ve yamuk olan, eğri olan bir kemiğe benzetiyor ve kadını da onun eğriliğin had safhaya ulaştığı en üst noktasına benzetiyor. Yani aslında erkeğe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam baştan şunu söylüyor, diyor ki kadın, eğer sen kadına hayırla muamele edip kadının da sana hayırla muamele etmesini istiyorsan bileceksin ki kadın problemlidir. Bu problemi de nereden kaynaklanır? Kadının duygusallığından kaynaklanır. Yani yaratılışı itibariyle kadın duygusaldır. Allah Azze ve Celle onu duygusal yaratmıştır. Eğer erkek kadını yönetmenin siyasetini bilir ve o kadının duygusallığını kullanırsa kadın kadar uyumlu, kadın kadar söz dinleyen, kadın kadar yumuşak başka bir varlık yoktur. Ama erkek işte bunu bilmezse ve onu tutup düzeltmeye çalışırsa, yani bir kere de ben tutayım bu ehliliği, bu duygusallıktan kaynaklanan kadının eksikliğini düzelteyim dediği anda Peygamberimiz diyor sen onu kırarsın ve senin onu kırman da onu boşamandır diyor. Kendi haline bıraksan kadının o eksik ve olumsuz yönleri devam edecek. Eğri bir şekilde, yamuk bir şekilde devam edecek diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Kadınlara hayır ile muamele ediniz diyor. Yine mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki kadınlar için, kadınlar dini ve aklı nakıs olanlardır. Nakisatul akli ve din. Dini ve aklı nakıs olanlardır. Şimdi dini nakıs ne demektir? Peygamberimiz açıklıyor. Çünkü özel günlerinde oruç tutmaz ve namaz kılmaz. Aklının nakıs olması nedir? Allah azze ve celle iki kadının şahitliğini bir erkeğin şahitliğine denk tutmuştur. Yani tek kadının şahitliği geçerli değildir. Bir erkek yerine iki kadın olabilir. Şahitlik yapabilecek olan. Şimdi bakın bu bize neyi gösterir? Bu bize şunu gösterir. Yani birincisi kadının özel günlerinden dolayı dini bazı vecibelerini yerine getirmediğinden maneviyatı biraz daha eksiktir. Yani erkeğe nispeten bu sebepten dolayı takvası biraz daha eksiktir. Peygamberimiz o yöne dikkat çekiyor. İkincisi ise aklı. Yani kadın unutkandır. Yoksa kadın akılsız değildir. Kadın akıllıdır. Ama işte meşgaleleri gereği, çocuk, ev, ev işleri, işte fıtratındaki duygusallık bunlardan dolayı kadında unutkanlık vardır. Ondan dolayı şahitliği, iki tane kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine tekabül eder. Bu sebepten ötürü bakın Peygamberimiz bize kadının olumsuz yönlerini zikrediyor ki bu olumsuz yönleriyle nasıl sorun çıkmadan bir aileyi devam ettirebiliriz bunu aslında bize öğretiyor. Mesela bakın Allah Azze ve Celle talakı kadına vermemiştir. Talakı kadının eline vermemiştir. Talak erkeğin hakkıdır. Neden Allah Azze ve Celle talak hakkını kadına vermemiştir? Şayet talak kadının elinde olmuş olsaydı yeryüzünde bir tane yuva kalmazdı. Yani kadın mesela her kızdığında en ufak bir sıkıntıda işte beni babamın evine gönder. İşte tamam istemiyorsan boşa o zaman beni mesela. Bu kadının duygusallığından kaynaklanır. Yani kadın ilgi görmek ister, sevgi görmek ister. Fıtratı böyledir. Mesela kız çocukları yani kadını bir kenara bırakalım. Kız çocuğuyla erkek çocuğu bir midir? Değildir. Erkek çocuğundan ziyade kız çocuğu sevgi bekler. Kız çocuğu kendini sevdirmesini bilir. Kadın da böyledir. Kadın sevgi bekler, ilgi bekler, muhabbet bekler eşinden. Ufak bir sorun olduğunda beklentileri karşılıksız çıktığı için de vaveyla koparır. Boşa beni, babamın evine gideceğim ben. Yeter artık, bıktım der mesela. Erkeğin bunu bilmesi lazım. Kadın duygusaldır. Duygusal, şimdi duygusaldır demek ne anlama gelir? Duygusal demek normal tepki vermeyen demektir. Yani bir insanın normal zamanında verdiği tepkilerle duygusal zamanda verdiği tepkiler birbirinden farklıdır. İnsan duygusalken olumsuzlaşır, hırçınlaşır. Verdiği tepkiler anlamsızdır. Kadının ise duygusallık genel bir vasfıdır. Yani sürekli kendisinde bulunan bir vasıftır. Bir erkeğin bunu bilmesi gerekir. Şimdi böyle olunca o zaman biz sorun çıkmaması için eşimizin böyle olduğunu bilmek zorundayız. Yani baştan bunu hem kadının da bunu kabul etmesi gerekir, erkeğin de bunu kabul etmesi gerekir. Yani kadın da yok efendim benim hiçbir sorunum yok derse şeriatı yalanlamış olur. Çünkü şeriattır onda bu nakıslıkların olduğunu söyleyen. Erkek de yok ben böyle şey kabul etmem diyorsa o zaman yuva diye bir şey onun hayatında olmaması lazım. Çünkü Hazreti Ayşe gibi daha dünyadayken cennete gidecek bir kadını da alsan onda da aynı vasıflar var. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bağırmış. Peygamber aleyhissalatü vesselam'la kavga etmiş. Peygamberimiz gece yataktan kalkıp kabristana giderken acaba başka karısının yanına mı gitti diye şüphe etmiş. Mesela. Misal kadınları bir araya gelip Peygamberin en sevdiği kadına ağız kokusu yapan bir yiyecek yedirip Peygamberimizin ondan uzaklaşmasını sağlamaya çalışmışlar. Misal bir araya gelip Hazreti Fatıma'ya git Peygamber'e söyle niye böyle yapıyor Ebu Bekir'in kızını bizden daha çok seviyor bize tercih ediyor demişler. Hazreti Ayşe Hatice annemizi kıskanmış ve bu kıskançlığını da belli etmiş Peygamber aleyhissalatü vesselam'a. Yani Peygamberimiz ona demiş ki şayet sen benden önce ölürsen ben seni şey yapacağım. Hazreti Ayşe başım ağrıyor demiş. Şayet sen benden önce ölürsen ben seni yıkayacağım demiş. O da demiş ha sen beni toprağın dibine koy ki git hemen başkalarıyla evlen. Yani bak peygamber ne söylüyor? Hazreti Ayşe kadın olaraktan ne anlıyor? evinde misafir varken kendisine bir başka bir annemiz hani misafire ben de yemek göndereyim Ayşe ikramda bulunsun diye yemek göndermiş. O kadar misafirin içinde tabağı kaldırmış yere çakmış Hazreti Ayşe mesela. Yani sanki ben kadın değilim. Sanki ben evime gelen 4-5 tane misafirin hakkını veremem. Sırf beni peygamberin ve misafirlerin yanında küçük düşürmek için bana yemek gönderir. Bak o annemiz ne düşündü? Ayşe annemiz nasıl algıladı? Yani sen ne istersen iste dünyada. Eğer erkek olarak baştan kadın da bunu kabul edecek. Ben eksiğim diyecek, ben nakısım diyecek, ben duygusalım diyecek. Çabuk parlıyorum diyecek, tepkilerim olumsuzdur diyecek. Erkek de bunu her kadında bunun olduğunu bilecek ve bunu baştan kabul edecek. Bunu kabul etmezse yuva kurmasın kimse. Çünkü yeryüzünün en hayırlı kadınlarında bile bu vasıflar mevcuttur. E ne yapacağız peki? Peygamberimizin dediği gibi yapacağız. Madem kadınlarda bir eğrilik, bir yamukluk, bir eksiklik vardır. Peygamberimiz diyor ki onlara hayır ile muamele ediniz. Yani sen nasıl ki mesela ok attığımız yayı düşünün. U şeklindedir. Öyle değil mi? O okun yayını düzeltmeye çalışırsan ne olur? Bunu dümdüz yapacağım dersen kırarsın. Peygamberimiz de onu anlatıyor. Yani işe yaramaz hale gelir. Onu kırman da onu boşamandır diyor zaten. E kendi haline bırakırsan yamuktur. Yani sen düz olmasını istiyorsun. Bak ne yapıyorsun? O yamuğu da ok için kullanmışlar. Yani onun da o şekliyle faydalı olacağı bir yer var. Faydalı olacağı, kullanılabileceği, kendisinden istifade edileceği bir yer var. Sen de eşine bu gözle bakacaksın. Yani onun, o mesela diyelim ki bir kadın duygusaldır ve bu eksikliklerinin birçoğu da duygusallığından kaynaklanıyor. Sen eğer eşine gerekli sevgiyi gösterip, gerekli ilgiyi ve gerekli merhameti gösterirsen, bu duygusallığı sevgi zeminine çekebilirsin. Bu duygusallığı merhamet zeminine çekebilirsin. Yani kadına hayırla muamele etmeyi bilen bir erkek, ona güzellikle muamele etmeyi bilen bir erkek, eşinin o hırçınlığını yani duygusallığından kaynaklanan, ya hırçınlık olarak dışa yansır bu duygusallık, ya da sevgi ve aşırı ilgi olarak yansır. Bunu da belirleyecek olan erkeğin tavırlardır. Yani bunu da belirleyecek olan şey erkeğin tavırlardır. Mesela bir örnek vereyim. Diyelim ki eve geldim, ben çok yorulmuşum, çok açım, evde yemek istiyorum. Hakkım olaraktan. Geldim eve, dedim ki yemek hazırla, eşim dedi ki yemek yapmadım. Misal. Ben de başladım maval okumaya. İşte bu ne biçim bir evdir, böyle ev olur mu, böyle işte ben seni aldım, yatasın diye mi, işte vesaire başladım. Kadın duygusal dedi ki, o duygusallık nasıl yansıyacak? İşte ben senden bir hayır mı gördüm? İşte yüzüne gözüne dursun, saçımı süpürge ettim, bir gün yemek yapmasam hepsini başıma kalkıyorsun. İşte ben zaten bıktım, yeter artık babamın evine gideceğim. Bak kadının duygusallığıdır bunları söyleten ona. Şöyle yaklaşalım olaya. Erkek geldi, evde yemek yok. Eşinin geldiği yanına dedi ki mesela yemek var mı? Eş dedi ki ya yapamadım. Ya Allah sana yardımcı olsun, Allah yardımcın olsun senin. Gerçekten ev işi, çocuk, yemek. Senin işin gerçekten çok zor. Yani mutlaka yemek yapman gerekiyor. Eminim sen bunun bilincindesin. Ama işte demek ki yapamamışsın. Vallahi Allah yardım etsin. İnşallah Rabbim kolaylaştırır. Rabbim emin olun bu kadındaki o duygusallığı, tabii şunu söyleyeceğim. Kadındaki o duygusallığı ilgi ve sevgi zeminine çeker. Yani bir sonraki gün kadın artık mahcup olmuş bir şekilde yemek hazırlar kocasına. Çünkü halinin ve ahvalinin anlaşıldığını düşünür. Ha bu her kadın için geçerli değildir ha. Önceki derslerimizde de söyledik. Bir de namazı başının üzerine kaldırılmayan, bulunduğu evde duanın kabul edilmediği ahlaksız serkeş kadınlar vardır. Yani sen bunu yaptıkça o azar. Sen bunu yaptıkça o azar. Zaten İslam böyle bir aileyi kabul etmiyor. Talak bunun için vardır. Yani bir kadın bu dilden de anlamıyorsa, yani nasihat ettin anlamadı, yatağını ayırdın anlamadı, dövdün anlamadı, zaten bunu anlatacağız. Bu kadın hakkı İslam'da yoktur yani. Bunu boşamak gerekir. Bunu boşamıyorsa da bir erkek zaten kendi baştan zulmü, azabı kabul etmiş demektir. Yani biz umumen konuşuyoruz. Umumen kadının bu duygusallığını belirleyecek olan şey erkeğin davranışıdır. Yani erkek derse ki ben bunu kabul etmem, ben bu eşimdeki işte ev işlerini iyi yapmıyor mesela, ben bunu düzelteceğim dediği anda o evlilik bitmiştir, onu kırar. Onu o haliyle ondan istifade etmesi lazım. Bu da nasıl olabilir? Örnek veriyorum mesela. Diyelim ki kadın dedi ki ben bunu yapamıyorum yani ev işlerini beceremiyorum. Tamam o zaman boş durma. Koyar kadının önüne güzel bir program. Kadının dinini, ahlakını, aile eğitimini, çocuk eğitimini gelişteceği ağır bir program koyar kadının önüne. Al bunu yap o zaman der. Madem bir şey yapmıyorsun, boş boş oturma. O zaman bu vaktini hayırda değerlendir diye. Yani kadının o yapamadığını hayra çevirebilir erkek bir şekilde. Bu tamamen erkeğin elinde olan bir şeydir. Onun için şunu bilmemiz lazım. İkinci adım olaraktan kadının da erkeğin de. Şu noktayı güzel anlamaları lazım. Kadın eksikliğini kabul edecek. Çünkü bunu şeriat bu eksikliği ona atfetmiştir. Bunu kabul etmemek de zaten şeriatı yalanlamaktır. Erkek de bunu bilip buna göre davranacak. Kadını düzeltmeye kalkmak yerine peygamberin bu nasihatini sürekli aklında bulunduracak. Kadın kemiği gibidir. Eğridir. Onu düzeltmeye kalkarsan kırarsan, onu kırman, onu boşamandır. Onu düzeltmeye çalışacaksın. Nasıl? Onu düzeltmeye hayırla muamele ederek. Yani onda bulunan olumsuz yönleri olumlu yönde kanalize ederek o kadını düzeltmeye çalışacaksın. Aksi halde de zaten iki tarafın anlaşması mümkün değildir. Çünkü bunlar fıtri ve tabiat gereği olan özelliklerdir. Bu ikinci noktaydı. Yani birinci noktamız neydi sorun çıkmadan önce? Aile karşılıklı fedakarlık ister dedik. İki taraf da kendinden bir şeyler feda edecek. Bazı şeyleri alttan alacak, bazı ahlaklarını değiştirecek. Bu asla tek taraflı olmaz. İkinci madde, erkek kadını, kadın erkeği tanıyacak. Bu tanıma da iki türlüdür. Bir umumi özelliklerini bilecek, bir de hususi. Her erkek karısının, her kadın da kocasının hususi bir takım özelliklerini bilmek zorundadır. Üçüncüsü ise sorun noktasına takılmayıp eşler birbirlerindeki güzellik noktalarını görmek zorundadırlar. Yani bir defa üçüncü noktamız sorun noktasına takılmayıp birbirlerindeki güzelliği sürekli ön plana çıkarmak zorundadırlar. Şimdi yeryüzünde eksik olmayan bir insan yoktur. Yeryüzünde nakıs olmayan bir insan yoktur. Bir insan kendinin eksiksiz olduğunu düşünüyorsa zaten helak olduğunu baştan kabul etmiş demektir. Zaten helak olduğunu baştan kabul etmiş demektir. Çünkü bu ucuptur. Nefsi beğenmedir. Misal. Ha bunu ağzıyla kimse söylemez. Yani kime sorarsan sor yeryüzünde eksiyiz, yanlışız der. Bu değildir. Bunu kabul etmek bir konuda uyarıldığında veyahut da kendine nasihat edildiğinde ne zahiren ne de batinen hiçbir şekilde bunun zoruna gitmediği, bunu hoş bir gönülle kabul eden, bunu düzeltmeye çalışan insandır kendini eksik kabul eden insan. Yoksa ağızda zaten hem erkek hem kadın hangisine sorsan eksiyiz, yanlışız, günahkarız. Bunlar kolay şeyler çünkü parayla söylenmiyor. Ağzından çıktı mı çıkıyor gidiyor. Ama bunun aslı nedir? Bir konuda uyarıldığında kendisine فَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ Allah'tan kork denildiği zaman yüreğini takva kaplayan, kendini düzeltmek için bir çaba sarf eden ve hemen mazeret üretmeyen, yani anında bahane üretip kendini temize çıkaran değil, anında ha bak demek benim böyle bir eksiğim vardır diyen. Yoksa Allah Azze ve Celle münafığı anlatırken diyor فَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِسْمِ Onu günahla beraber bir izzet kaplar. Yani kibirlenir. Hayır bende böyle bir şey yok. Veya hemen başlar Medine'deki münafıklar gibi mazeret üretmeye. Bu Müslümanın ahlakı değildir. Yani uyarıldığı zaman, eksikliği kendisine söylendiği zaman mazeret üreten veyahut da içinde veya dışında bunu kabul etmeyen değildir Müslüman. Hemen söylendiğinde ne olursa olsun benim eksiklik yönüm burada nedir? Ben buna bakarım diyendir. Varsa zaten düzeltirim, yoksa da kardeşim bana bir konuda nasihat ettiği için Allah'a hamd ederim ve nefsimi ezerim. Yani nefsime oradan kesinlikle ve kesinlikle pay çıkarmam diyendir. Şimdi hepimiz madem eksiyiz yaratılışımız gereği, yani insanoğlu biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim insanı anlatırken insan nankördür, insan zalimdir, insan haindir, insan unutkandır, insan gafildir. Yani bunlar insanın özellikleridir ve hepimiz de insanız. O zaman ne yapacağız? Birbirimizin ayıplarını veyahut da eksiklerini görmek yerine birbirimizin güzelliklerini göreceğiz. Bu şekilde olursa Allah'ın izniyle sorunların çıkmasının önüne engel oluruz. Şimdi mesela diyelim ki bir kadının kocası var. İki tane vasfı var. Birincisi cimri. Yani eşine iyi davranmıyor nafaka konusunda. İkincisi ama ilgili bir adam. Yani eve geldiğinde eşinin çocuklarının halini hatırını soruyor. Onlarla bir şeyler paylaşmayı seviyor. Peygamberimizin hanımlarıyla paylaştığı gibi. Onlarla bir şeyler paylaşmayı seviyor mesela. Şimdi kadın sürekli kocasının cimrilik vasfını gözünün önüne getirirse her problemde bunu dillendirecek ve bu aralarında sorun olacaktır. Ama eğer eşi sürekli onu değil de aklına o geldiğinde ama deyip benim kocam da birçok diyelim ki erkekte bulunmayan ailesine karşı aşırı ilgili, ailesinin sorunlarıyla aşırı ilgili bir adamdır. Maddiyat dışında örnek veriyorum. Bunu görürse bu o sorunu hafifletir. Yani bu kadar, bu bir güzelliktir, tamam, bu da bir kötülüktür ama olsun artık eder. Ama sürekli birincisini gözünün önüne getirip ikincisini görmezse Allah muhafaza. Özellikle bunu kadınların buna dikkat etmesi lazım. Çünkü insanoğlu fıtratı gereği nankördür. Kadın daha fazla nankördür. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte diyor ki bana cehennem gösterildi. فَاِذَا اَكْثَرُ اَهْلِهَا النِّسَى. Onun en çoğu kadınlar da diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Niye? Yekfur ne diyor Peygamberimiz. Onlar inkar ederler. Kafir olurlar diyor Peygamberimiz. Sahabe hemen soruyor. Allah'a ve ahiret gününe mi kafir olurlar ayarlarına? Hayır. Diyor yekfurnel aşir. Yani onlar iyiliği ve ihsanı inkar ederler. İyiliğe ve ihsana karşı nankör olurlar. Sen onlardan birine bir ömür boyunca da iyilik yapsan diyor. Sonra senden en küçük bir nokta görse ben senden bir şey görmedim ki der. Yani insanoğlu umumen nankördür ama kadın peygamberin diliyle daha fazla nankördür. Yani sen onlardan bir tanesine ömrü billah iyilik yap. Sonra bir gün bir isteğini yerine getirme, çok rahat bir şekilde dönüp sana ben senden ne gördüm ki zaten, ne hayır gördüm ki diyebilir. Ondan dolayı kadınlarımızın bu konuya erkeklerin de dikkat etmesi lazım. Kadınların daha hassas olması lazım. Yani o eksiklik yönlerini değil de güzellik yönlerini görmek lazım. Ta ki o ailede mutlu bir aile olabilsin. Sevgiyi tetikleyen, işte aşkı tetikleyen bir takım unsurlar o ailede bulunabilsin. Şimdi mesela diyelim ki bir kadın düşünelim. Ev dağınık. Yani evi kadının sürekli dağınık ve koca da bundan hoşlanmıyor örneğin. Veyahut da kadın işte gezmeyi seviyor örneğin. Erkek de bundan hoşlanmıyor. Yani kadın Müslümanlarla vakit geçirmeyi seviyor. Onların yanına gitmek istiyor. Erkek de bundan hoşlanmıyor. Şimdi bir erkek her gün bu meseleyi getirip gözünün önüne koyarsa o kadını sevmesi, o evlilikle oluşan fıtri olan aşkın devam etmesi mümkün değildir. Yani her gün ondan nefret ettiğin bir huyunu getir gözünün önüne koy, bu mümkün değildir. Ama bir de şöyle düşünse, bak bu kadın mesela tamam geziyor, ben bundan hoşlanmıyorum misal. Ama bak bu kadın benim evimde bana yemek yapıyor, benim çocuklarıma bakıyor, iffetimi muhafaza ediyor. Mesela kadının ona gösterdiği ilgiyi bak, benim elbiselerimi yıkıyor, ütülüyor, beni her gün hazırlıyor. Ben yani bu güzellikleri görürse bu kadının eksikliği ve nakısı küçüldükçe küçülür. Ama bunları bir kenara bırakıp sürekli bu tarafını görürse, sürekli o soruna takılırsa Allah muhafaza, o zaman zaten mümkün değil, o yuvaya yürümez ya da azap halinde yürür. Ki Allah da böyle diyor, peygamberi de böyle diyor. Allah azze ve celle ayet-i kerimede diyor ki bir önceki dersimizde ısrarla anlattığımız وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُفِ, erkeklere hitap ediyor. Kadınlarınızla iyi geçinin, güzel geçinin diyor. فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ, şayet onları sevmezseniz, olumsuz görürseniz diyor Allah azze ve celle فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Yani umulur ki siz bir şeyi şey görürsünüz, eksik görürsünüz ama Allah azze ve celle onda çok hayırlar kılar. Yani o kerih gördüğünüz noktaya takılmayın ha. O hoşunuza gitmeyen erkeklere diyor Allah, kadınlarda hoşunuza gitmeyen noktaya takılmayın. Hakeza bu kadın için de geçirilir. Erkekte hoşuna gitmeyen noktaya takılma. Her oturduğun mecliste onu konuşma. Her başını yastığa koyduğunda o olumsuzluğu düşünme. Umulur ki Allah çok hayırlar kılar o yuvada. Yani başka yönlerden çok hayırlar kılar. Aynısını İmam Müslim'i rivayet ettiği bir hadiste Peygamberimiz de diyor. لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا وَرَضِيَ مِنْهَا آخَرٍ. Bir mümin bir mümin kadını kerih görmesin. Mümin bir erkek, mümin bir kadını kerih görmesin. Umulur ki diyor Peygamber onda bir ahlakı hoşnut olmaz, bir ahlakı kerih görür. Ama başka bir ahlakından razı olur. Yani sen karşındaki muhatabının bir yönünü sevmiyor olabilirsin. Ona takılma. Sevebileceğin, görebileceğin, hoşnut olabileceğin yönlerini aramaya çalış ki senin yuvan, senin ailen huzurlu olan bir şey haline gelsin. Huzurlu olan bir aile haline gelsin. Ondan dolayı yani bu zikretmiş olduğumuz nokta özellikle, yani sorun noktalarına takılmayıp güzellikleri görme, bu hem Allah ve Resulünün bir emri olduğu gibi hem de tecrübeyle de sabittir zaten. Yani sürekli sorunlara takılan insanlar güzellikleri görmek istemeyen bardağın hep boş tarafını gören insanlar asla mutlu olamazlar. Ne baba evinde mutludurlar, ne kadın koca evinde, ne koca kendi evinde mutludur. Ne iş yerinde mutludurlar, ne cemaat içinde mutludurlar. Hiçbir yerde mutlu değiller. Çünkü hiçbir zaman işin dolu tarafını görmüyorlar. Sürekli bardağın boş tarafını gördükleri için hayatı kendilerine zindan ederler. Her şey yanlış, herkes yanlış yapıyor, herkes bozuk. Böyle olmaz. Bu şekilde davranan bir insan başkalarının haklarını ihlal edip kendisini günah yumağına çevirdiği gibi aynı şekilde dünyayı da kendine zindan eder. Yani insan insanlarla sevgi esası üzerine yaşayabilir. Bunu sadece eve hasretmeyin. Yani bulunduğunuz toplulukta, iş yerinde, baba evinde, koca evinde, erkek kendi evinde hiç fark etmez. Bir insanın diğer insanlarla olumlu ilişkisi ancak sevgi temeli üzerine kuruludur. Sürekli bardağın boş tarafını gören, sürekli insanların hatalarını görmeye çalışan insanlar veya bunu gözünün önüne koyan insanların insanları sevmesi, insanlara sevgi beslemesi mümkün değildir. Tabii buna bağlı olarak da, doğal olarak da insanlarla güzel bir şekilde yaşaması da mümkün değildir. Bu tip insanlar çocuklarıyla bile problemlidir. Yani mesela hani annenin merhameti Allah Azze ve Celle'nin merhametinin bir cüzüdür. Yani Allah merhametini yeryüzüne indirirken en büyüğünü anneye yerleştirmiştir. Babaya yerleştirmiştir mesela çocuğa karşı. Bu tip insanlar düşünün o merhameti çocuklarına bile yansımaz. Yani kendi çocuğundan nefret eden anne babalar var. Kendi çocuğunu düşman gibi gören anne babalar var. Misal, sebep? Çünkü güzel şeyi görmeyi bilmiyor ki. Sürekli olumsuzluklar gözünün önündedir. Sürekli olumsuzluklar olduğu için de sevgi ve merhametin olması zaten beraberinde neredeyse mümkün değildir. Bunlara dikkat edilirse eğer, bu üç madde saydık. Evlilik dedik karşılıklı fedakarlık ister. Tarafların birbirini tanımaya çalışmaları gerekir. Üçüncüsü dedik sorun noktalarına takılmayıp güzellikleri görmek gerekir. Dördüncü mesele ise mutlaka her kadın ile erkeğin arasında ya günlük, ya haftalık, ya aylık artık bilmem aile meselelerini özel, başka mesele karıştırmadan oturup konuştukları bir toplantılarının olması lazım. Yani bugün mesela bakın asrımızın en büyük problemi iletişim problemidir. Hem çocukla aile arasında, hem kadınla koca arasında, hem patronla işçi arasında hayatın her alanındaki en büyük problem iletişim problemidir. Niye? Çünkü insanlar iletişimi sadece nerede mesela insanlar bir konu hakkında sadece konuşuyorlar? Bir problem çıktıktan sonra. Yani kadınla koca aileyle ilgili meseleleri hiç oturup konuşmazlar ta ne zamana kadar? Problem çıkana kadar. Problem çıkınca zaten iki taraf da bilenmiş kılıç gibidir. Yapılan konuşma daha çok iki tarafı birbirine düşman ediyor maalesef. Yani birbirlerine sevdirmek, birbirlerini yakınlaştırmak yerine birbirlerinden iyice nefret ettiriyor. Onun için mutlaka bizim oturup, yani gel bakalım hanım, haftanın şu günü oturalım, ayın şu günü oturalım, senenin şu günü oturalım, her neyse. Senin benden razı olmadığın, benim de senden razı olmadığımız meseleleri tek tek bir masaya yatıralım, konuşalım. Sen benden ne bekliyorsun, ben senden ne bekliyorum mesela. Ta ki sorun çıkmadan önce sorunun belirtileri üzerine konuşup sorunu halledebilmektir. Zaten sorun çıktıktan sonra maalesef insanlar iletişime hadi gel konuşalım diyor mesela. Tamam gel bu meseleyi konuşalım. Gel oturuyorlar. İkisi de zaten bilenmiş kılıç gibi. İkisi de kendini mazlum görüyor, haksızlığa uğramış görüyor. O nefsini temize çıkarmaya çalışıyor, o nefsini temize çıkarmaya çalışıyor. Arada ciddi bir çatışma ortamı oluşuyor. Onun yerine bunun öncesinde böyle bir diyaloğa geçilse. Mesela ne diyebiliriz? Çok basit bir şekilde bunu halledebiliriz. Hanım, pazartesi günü akşam yemeğinde, salı günü akşam yemeğinde, pazar günü sabah kahvaltısında, her neyse, işte salı günü sabah namazından sonra, perşembe günü öğle namazından sonra kimseye ne sen söz vereceksin, ne ben söz vereceğim, ne misafir kabul edeceğiz, oturacağız. Bir saat, yarım saat neyse, ailemiz nasıl, ilişkimiz nasıl, iyi gitmeyen bir şey var mı? Senin benden razı olmadığın, benim senden razı olmadığın bir sorun var mı? Dedim ki bunun zamanı önemli değil. Yeter ki sorun çıkmadan önce bir şey olsun, bir iletişim olsun. Ve kendi aralarında sorun yaşayan mesela birçok aileye emin olun bu tavsiyeyi hayata geçirdikten sonra %60-70 aradaki sorunların bittiğini, yani hiç olmaz bu aile, evlilik bitmelidir denilen ailelerde bile %60-70 başarılı olduğuna bizzat ben kendim şahidim. Ondan dolayı mesela bunu hayatımıza sokarsak inşallah iyi olur. Eşimizle aramızda sadece aile ve çocuk meselesini konuştuğumuz ortak bir zeminimizin olması gerekir. Şimdi diyelim misal biz bunu yaptık. Yani bu söylediklerimizi işte ta işte şu ana kadar 4 ayrı konu işledik mesela. Dedi ki tamam hocam biz aynı İslam'ın öngördüğü gibi aile kurumuna aynı öyle baktık. Yani aile bizim için nimettir. İşte dedik bu nimetin şükrünü eda etmek lazım. Ailenin mutlu olabilmesi için iki tarafın da hakları bilmesi ve hayata geçirmesi gerekir. Bunu da yaptık, öğrendik, yapmaya çalıştık. Buna rağmen aramızda sorun çıkıyor. Ben de derim ki buna rağmen aranızda sorun çıkması normaldir. Çünkü gidin Peygamberimizin aile hayatını okuyun. Peygamberimiz de kendi hanımlarıyla problem yaşamıştır. Biz zaten problemsiz bir aile değil. Problemlerin aile mutluluğuna balta vurmaması için bir şeyler anlatıyoruz. Veyahut da insanlara bazı şeyleri insanlara teşvik ediyoruz. Yoksa zaten problemsiz bir aile, problemsiz bir çocuk, problemsiz bir eğitim. Yani bunu kim anlatıyorsa dünya dışında yaşadığı bir kesindir. Veyahut da ailesi yoktur. Yani aile görmemiştir, çocuk görmemiştir, kadın görmemiştir. Onun için boş boş konuşuyordur. Ama bunu yaşamış, bunu görmüş olan birinin böyle bir şey söylemesi mümkün değildir. Çünkü bu ne şer'an ne de aklen mümkün değildir. Sorun olacak ama sorun olduğu zaman da biz ne yapacağız? Bu sorunların aile mutluluğuna, sükunete, sevgiye, merhamete balta vurmaması için çaba sarf edeceğiz. Hadi diyelim sorun çıktı. Peki sorun çıktığında ne yapacağız? Ortaya bir sorun çıktığında bütün ailelerin ortak problemi olan ve Peygamberimizin de kesin bir dille yasaklamış olduğu gazaptan ve gazap ortamından kaçınmak. Şimdi bir şey sorunsa, ya bana göre ya sana göre, kadına göre, kocaya göre bir şey sorunsa, taraflar kızmış demektir. Yani ortada bir sorun varsa insanı öfkelendirmiş demektir. İslam ise öfke ortamında bulunmayı yasaklamıştır. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bir sahabe diyor ki mesela evsini. Peygamber diyor la tağdab. Adam tekrarlıyor bana vasiyette bulun, tavsiyede bulun, kızma. Bana tavsiyede bulun, kızma diyor Peygamberimiz. İslam alimleri diyorlar ki bir insanın kızmaması mümkün değildir. Yani Peygamberimizin bu sözü nefes alma demek gibidir. Kızgınlık çünkü Allah'ın insanın fıtratına yaratmış olduğu bir şeydir. Ve mutlaka bir şekilde açığa çıkar. Nasıl kızmasın insan? Yani nasıl nefes almasın, nasıl göz kapağını oynatmasın mesela bir insan? Mümkün müdür bu? Mümkün değildir. Çünkü fıtridir. Kızgınlık da fıtridir. Yani bir şekilde açığa çıkar. Peygamberimiz mutlak olarak yasaklıyor. Hayır demişler. Peygamberimizin burada yasakladığı şey şudur. Seni kızgınlığa götürecek olan şeyleri yapma. Yani bir şey seni kızdırıyorsa, bunu daha önce tecrübe etmişsen bundan uzak dur. Mesela bir insanla tartışmak, tartıştıktan sonra kızıp ortamı dağıtıyorsan demek ki sen tartışmak senin işin değil. Yani İslam senin tartışmanı yasaklamıştır çünkü senin kızmanı yasaklamıştır. Ya da diyor Peygamber, kızdıktan sonra kızgınlığın gereklerini yapma. Kızan insan ne yapar? Mesela hakaret eder, hakaret etme. Kızan insan ne yapar? Saldırır, saldırma. Bağırır, bağırma. Misal. Şimdi biz ne yapacağız o zaman? Mesela Peygamber'in genel emirleri var değil mi? Diyor ki kızgınlık şeytandan, şeytan da ateştendir. Nasıl ki ateş, su ateşi söndürür, abdest de kızgınlığı söndürür. Yani ne demek istiyor? Kızdığınızda abdest alınız diyor mesela. Başka bir hadiste kızana Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki ayaktaysa otursun. Yani hal değiştirsin. Öyle mi? Oturuyorsan o zaman dışarı çık. Başka bir hadiste Peygamberimiz iki tane adamın kavga ettiğini görüyor. Damarları şişmiş. Vallahi diyor ben öyle bir kelime biliyorum ki onu söyleseler bu kızgınlıkları gidecek. Nedir ey Allah'ın Resulü? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Demek ki kızdığımız ve kızgınlık yaşadığımız ortamda bulunmamız İslam'ın yasaklamış olduğu bir şeydir. Mesela pratik olaraktan söyleyeyim. Yani %100 kavgaların çok büyümesini istemiyorsanız sorunun tartışıldığı ortamı hemen terk edin. Hiç konuşmayın. Yani baktınız bir sorun oldu ve anlaşamıyorsunuz. Sesler yükselmeye başladı. Anlaşmama gibi bir durum var. Hiç sesinizi çıkarmayın, o ortamı terk edin. Mesela bazı insanlar şikayetçidirler. Derler işte kadın kocasından veya koca kadından işte ben konuşuyorum, kalkıyor gidiyor mesela. Yani diyalog kuramıyorum. Yo, en güzeli kalkıp gidenin yaptığıdır. Çünkü eğer diyalog sakin ortamlarda yapılır. İki tarafın birbirine sesini yükselttiği, bağırıp çağırdığı ortam diyalog ortamı değildir. Onun sonu bellidir. Şeytan ikisinin de tepesindedir. Ve o kızgınlıkla onları birbirine düşürmeye çalışır. Ondan dolayı asla diyalogumuzu kızdığımız zamanlarda, sorunun açığa çıktığı zaman yapmayacağız. O biraz önce anlattığım, sorun çıkmadan önce dördüncü nokta, diyaloglarımızı aramızdaki güzel toplantılarda, mutlu olduğumuz, birbirimize sevgimizi açığa çıkarabildiğimiz zamanlarda yapmamız lazım. Bu sebepten ötürü yani burada o zaman olay çıktıktan sonra yapacağımız şey nedir? Ani müdahalede bulunmamaktır. Yani olaya hemen müdahale edip onu düzeltmeye kalkmamak, onu kendi haline bırakıp sükut etmek, içinde bulduğumuz hali değiştirmek, gerekiyorsa abdest alıp iki rekat namaz kılmak, gerekiyorsa işte erkek için bu daha mümkün, evden dışarı çıkmak. Mesela daha sonra sakinleşilmiş, mesela diyelim aradan belli bir süre geçti, tekrardan barışıldı. Birbirimize sevgimizi ızhar ettiğimiz güzel bir ortamda oturup ya geçen mesela böyle bir şey oldu ya niye böyle oluyor deyip sevgiyle, merhametle konuşmak. Allah'ın izniyle yani insan eğer bir sorunu konuşurken bu işin mantığını anlar. Özellikle işte bir kadın için de bir erkek için de birbirlerine sevgilerini gösterdikleri, fiziki olarak birbirlerine temas edebildikleri mesela birbirlerine güzel bir şekilde yaklaştılar. Yani beden dilini de kullandıkları bir ortamda sorunlarını konuşurlarsa Allah'ın izniyle bu sorunlar daha hızlı ve daha çabuk bir şekilde çözülür. Ve herkes kendi haksızlığını kendi üzerine alır. Ama kavga esnasında sorun çözmek, bu maalesef hiçbir sorunu çözmediği gibi sorunların daha da büyümesine sebep oluyor. İkinci nokta ise sorun çıktıktan sonra, diyelim ki biz üzerimize düşeni yaptık, konuştuk, olmuyor. Yani sürekli biz, yani ikimiz yapamıyoruz bu işi. Mutlaka bir hakeme başvurmak zorundayız. Yani bu Müslümanların hayatlarından çıkarmış oldukları maalesef ama olmazsa Müslümanların hayatında olmaması gereken, yani olmazsa olmazlardan bir meseledir. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, eğer siz bir şeyde çekişirseniz, bu öyle bir ayettir ki umum ifade eder. Her şeyi kapsar. Kadınla kocanın, patronla işçinin, babayla evladın hiç fark etmez. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, hangi şeyde olursa olsun, ne de olursa olsun ihtilafa düşerseniz onu Allah'a ve Resulüne götürün diyor. Allah Azze ve Celle. Nasıl biz Allah'a ve Resulüne götüreceğiz? Allah ve Resulünün kitabını ve sünnetini bilen ve onun ile aramızda hükmedebilecek olan birine götürmemiz lazım. Emin olun. Bu maalesef Müslümanların hayatından çıkmış olan bir mesele. Yani kadınla koca kendi sorunumuzu kendimiz, doğrudur. Esas olan kadınla kocanın kendi sorununu çözmesidir. Esas olan budur. Konuşarak, anlaşarak, hediyeleşerek, birbirini mutlu ederek, birbirine yardımcı olarak sorun çözmesidir. Ama olmuyor mu diyelim? Olmayabilir. O zaman mutlaka bir hakeme başvurulması gerekir. Nice insan var ki aileleri yıkılma eşiğindeyken bir hakemin nasihatleri ve tavsiyeleri doğrultusunda yuvaları çok mutlu bir yuva haline dönüşmüş. Ve burada mesela en önemli problem nedir? Onu söyleyeyim inşallah. Şimdi İslam'da insanın aslı olan, insan kendini yetiştirmek istiyorsa kendini eksik kabul edecek. İslam'da aslı olan budur. Yani kadın da, erkek de, talebe de, koca da, komutan da, halife de, ne olursa olsun. İnsan Allah'a iyi bir kul, Müslümanlara iyi bir kardeş, evine iyi bir baba veyahut da kadın olmak istiyorsa iyiliğin formülü budur. İyilik eşittir kendini eksik görmek. Çünkü kendini eksik gören bir insan sürekli kendini yenilemeye müsaittir. Kendini eksik gören bir insan, her olayda kendine olumsuz pay çıkaran insan, kendini yenilemeye müsait olan bir insandır. Bakın sahabeler cennetle müjdelenmelerine rağmen acaba ben cehennemlik miyim? Acaba ben münafık mıyım? Acaba ben şu muyum diye sürekli korku halinde yaşıyorlar. İşte bu kendilerini eksik görmeleri onları zaten dünyadayken cennetlik yaptı. Bu kendini eksik görmeleri daha dünyadayken onları cennetlik yapan şey, formül budur. Ama maalesef içinde yaşadığımız cahiliye toplumunun çok belirgin bir vasfı var. İnsanlar uyarılmayı bir eksiklik ve ayıp olarak kabul ediyorlar. Ondan dolayı da insanlar kendilerini eksik görmek yerine kendilerini yeterli görmeyi sürekli düşünüyorlar. E zaten kapitalizm içinde yaşamış olduğumuz sistemde işte izlenilen diziler, izlenilen filmler, dinlenilen programlar hep sürekli insanı sen bireysin, sen her şeyi yaparsın, sen yani motivasyon yanlış yerden motivasyon yapılıyor. Evet doğrudur. Sen Müslümansın, sen kalitelisin, Allah'tan yardım istersen yaparsın. Bu doğrudur motivasyon. Ama sen busun, senin bir şeye ihtiyacın yok, senin gücün kendinde. Yok, bu İslam'da böyle bir şey yok. Sen eksiksin, Allah'a muhtaçsın. Senin şeytanın var, senin nefsin var. Senin bazı süfli isteklerin var. İnsanın bunu baştan kabul etmesi gerekir. Böyle olduğu için de özellikle erkekler, yani bu konuda kadınlar değil, daha ziyade erkekler Allah'a ve Resulüne gitmeyi kabul etmiyorlar. Çünkü hani gidecek işte ailede bir problem var, bunu başka bir şahsa aktaracak. Bunu bir ayıp olarak kabul ediyor. Bu insanda İslam ahlakının değil, cahiliye ahlakının oturduğunu gösterir. O zaman İslam mahkemesi niye var ki? O zaman kadılık müessesesi niye var ki? O zaman fetva müessesesi niye var ki? O zaman nasihat müessesesi, emri bil maruf müessesesi niye var ki? Bunun için var. Eksiklerimizi, bizim görmediğimiz, göremediğimiz eksiklerimizi başkaları görsün de bizi düzeltsin diye var. Onun için Müslüman erkekler ve kadınlar üzerlerindeki bu cahiliye ahlakını üzerlerinden atmaları gerekir. Allah'a ve Resulüne, hakeme başvurmak bu insana nakıslık değildir, bizzat şereftir. İnsanda İslam ahlakının oturduğunu göstermiş olur. Bu da olmuyorsa, diyelim bu da sonuç vermiyorsa, tek çözüm boşanmaktır. Yani Allah Azze ve Celle sevmese bile, yani sıhhatinde ihtilaflı olan bir hadis var, herkesin bildiği. Bazı alimler zayıf demiş, bazı alimler sahih demiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan rivayet olunmuştur ki, işte Allah'ın en sevmediği helal talaktır diye. Çünkü aile, Allah aile kurumunu sever. Allah aile kurumunda birçok sıfatı tecelli ettiği için Allah'ın rahmetlik, rezzak sıfatı, lütuf sıfatı, yani birçok sıfatı Allah Azze ve Celle'nin tecelli ediyor aile kurumunda. Allah onun için seviyor aile kurumunu. Ama talak ise onun dağılması, kavga, gürültü, işte problem, ayrılık, çocukların psikolojisinin bozulması, yani birçok kötü yön olduğu için tabii Allah Azze ve Celle'nin sevmemesi normaldir. Lakin bazen de bu çözümü de Allah Azze ve Celle kılmıştır. Yani eşler bu işi zorlayıp, yani bütün yolları denedikten sonra eğer olmuyorsa o evliliği devam ettirmenin bir anlamı yoktur. Çünkü umulur ki kadına, ona iyi bir eş olacak bir erkek kısmetinde olur. Erkeğin de bir kadın kısmetinde olur. O yuvayı mutlu bir yuva haline dönüştürebilirler. Ama tabii ki bu en son çare ve asla eşlerin tek başlarına karar vermemesi gereken, mutlaka birçok kişiye ve tecrübeye, ilme, tecrübeye, yaşantıya, büyüklere danışıldıktan sonra verilmesi gereken bir karardır. Yoksa aksi halde talak, kadın ve erkeğin zulümden kurtulması için kılınmış bir noktayken, kadın ve erkeğin zulüm görmesini gerektiren bir nokta olur ki Allah muhafaza. Benim bu konuyla ilgili anlatacağım tabii ki bunlardır. Yani mutlaka daha çok konuşulacak, daha çok anlatılacak şeyler var. Ama biz istedik ki bu meseleyi gündemimize alalım. Müslüman kardeşlerimiz de gündemlerini alsınlar. Daha farklı şeyler de dinleyerekten, daha farklı bir takım konuları veyahut da kişileri dinleyerekten bu konuyu sürekli hayatlarında canlı olarak tutsunlar. Çünkü şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir ki bütün Müslüman erkekler ve kadınlar, ümmet, dava ailelerden oluşur. Aileler mutlu olduğu, aileler ümmet olduğu sürece ümmet ümmettir. Ama ailelerde problem olduğu müddetçe o ümmet ümmet değildir. Başarılı bir Müslüman, başarılı bir koca, başarılı bir komutan, başarılı bir ilim talebesi, başarılı bir insan normal olaraktan, bunların hepsi için başarılı bir aile lazımdır. Mutlu bir ortam lazımdır. Aksi halde kendi ailesinde sükunet bulmayan, kendi ailesinde mutlu olmayan, huzurlu olmayan insanın yaptığı işte insanların arasında mutlu olması, huzurlu olması mümkün değildir. Ve iki taraf da Allah'tan yardım isteyip fedakarlık yaparlarsa Allah'ın izniyle sorunlar çözülmeyecek sorunlar değildir. Allah'ın izniyle problemler bitmeyecek problemler değildir. Yeter ki bizde azim olsun, Allah'tan yardım isteyelim ve diyalog zemininde, sevgi ve merhamet zemininde aramızdaki sorunları çözmeye çalışalım. Kimse kendi doğrularını karşısındakine dayatıp onu buna mecbur kılmaya çalışmasın. Bu çalışmanın da Allah Azze ve Celle'nin bütün Müslümanlara faydalı olmasını, başta benim kendime sonra bütün Müslümanlara sorunların sevgi, merhamet ve diyalog ışığında çözüldüğü, sorunların bile tarafların sevgisini birbirine arttırdığı aileler nasip eylesin. Ve bu aileleri sevip razı olduğu, dünyada bir arada tuttuğu gibi ahirete de cennetinde bir arada tuttuğu aileler eylesin. Hepimizi Peygamberimize komşu, havuzda onun başına gelecek olan ümmetten eylesin. Allah Azze ve Celle dinlediğiniz için de sizden razı olsun. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ